أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم واقعد موسیٰ علیہ السلام بیانی دلہ دی آیات نو رستو دعوت ذکر کی گی دا رجل مومن کہ اللہ تعالی دا رجل مومن دا موسیٰ علیہ السلام مرگر جوڑ کا نو اللہ تعالیٰ داغی حالات ذکر کئی چدار نارینہ انسانو کامل رجلو رجولیت پکیو او مبصرینو لکری دی چدار پیراون د ترزویو ام دغا وجہ دا چداغی خبری تے اغوگی میخیو دے او ډیر اوگد بیاناتے کری دی کچر تدا اسرائیلی وے بیا نداغی خبری تا غوگی خود بلکہ اغی زر قتلاو اللہ تعالیٰ داغی حالات ذکر کی دیر پا عجیبہ طریقے ونے بیانات کری دی وقال رجل مومن او بیلی او سڑی مومن من آل فرعون دا کورنی دا فرعون چی دا فرعون دا ترزویو یکتمو ایمانہو چی پٹاو اغی ایمان پل خپل ایمان پټکړیو نو کلا د خپل ایمان د حفاظت په خاطر باندې ایمان پټول دا صحیح دی او دا طریقه د دعوت هم ده په ابتدا د دعوت کې دا لازمی او ضروری نه ده چې ته د خپل مسلک او د خپل مذهب اظهار ته وکړي نو یکتم و ایمان او خپل ایمان پټ ساتلی او اتقتلون رجلا آیا وجن تاسو هغه سړی یقول ربی الله چې وایي رب زما الله تعالی دی مفسرینو لیکلی دی چې یو ایمان پټول دی او یو ایمان ښکاره کول دی نو ایمان پټ ساتل په دغسې حالاتو کې دا رخصت دی او عظیمت دار چې اظهار د ایمان وکي د دیو جنا دا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په واره کې راغلی دی دا علی رضی الله تعالی عنہ قول له په والله لیوم ابی بکر خیر من مؤمنین آل فرعون دا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غیب ورز دا رجل مؤمن دا خبر نه غورا ولی ان ذالک الرجل یکتم کتم ایمانه فاسن الله تعالی علی اغه خپل ایمان پټ کړي او بیا م الله تعالی دا غسنا بیان کړي ده او الله تعالی دا غی ذکر په قران کریم کې کړي ده و هاذا ابو بکر اظهر ایمانه و بذل ماله و دمه لله تعالی او ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل ځانم قربان ک ایمان هم کار کړي او خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګا او خپل وینم د الله تعالی په لار کې ورکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره اغي باندې ځان قربان ک نو خامخا هغه غوره شو او بکر رضی الله تعالی عنه دا رجل مؤمن نو دا خبر او کړه ا رجل مؤمن اتقتلون رجلا آیا وای آیا وجنی تاسو قتل کوي تاسو غسړی ای یقول ربی الله دې کې مولا لقار تلالی ترجمه کړی دا چې هغه کوي پیدو ته ډیر زیات درکې اتقتلون رجلا اتقصدون قتله آیا تاسو قص کوي د وجلو د غسړی ای یقول ربی الله تسخنو چې بیخی پلاس کې وجل دی تولې کی چې پلاس کې یو بیخی وجنی نو دا خو سره بیخی پلاس کې نه بلکې دا غي په خلاف باندې فیصله کړیو نو اتقتلون رجلا اتقصدون قتل رجلین آیا تاسو قص کوي د وجلو د غسړی یقول ربي الله چوای رب زما الله تعالی دې بل ګنای نشته دې نو دا خو سو ګنا نه دې بده باندې وجنه وقد جاءکم بالبجنات او یقینا راغله دې تاسو ته په ښکارا حکمونو د الله تعالی سره من ربکم له طرفه رب تاسو نه ښکارا حکمونه راوړی دي یا بجنات ښکارا معجزات هم راوړی دي و ای یک کاذبن فعلیه کذبه دا وسی طریقه دا دعوت ده موسی علی السلام خود دروغجن نو خو خلق وی دا دروغجن دی دا شتګر دی دا پلان دی دا پلان دی نو کده کی کم نقصان نو پتا باندې خدایي جرم نه لیکنه داغي دغه دا جرم سزا پاغه باندې ده و ای یک کاذبن او کچری وی کچری وی دی دروغجن فعلیه کذبه نو پد باندې وبال د دروغ ورده ده فعليه وبال كذبه اصل لسله و ايكو صادقا او کچری دی رشتونه وی یوسف کوم ورسیږي تاسو ته आवाज الذي بازي هغه عذاب يعدكم چې دی وعده کوي تاسو سره تاسو ته د الله تعالی عذاب رسی حدیث دا مسلم کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه مغه روایت دیگر کړه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبه په خوا کې ولاړو عقبہ دا لوی کافرو دا شار طرف نراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرائی تے دا غور واچھو سادر او نبی علیہ السلام میرے شار طرف نراغ کو را گزارے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی او عقبہ دا گون ونیو او غیر علی کر نبی علیہ السلام نا او دا خبر دیکھا ولا ورک للا او دا ولا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبينات من ربكم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی امام بخاری امام مسلم دغه روایت ذکر کړی دی وکدا دروغجنی خود دې د دروغ او بل خو تا باندې نه دی کرشتونه نو ته تاسو د الله تعالی عذاب برته ورسی نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قربانی وا یو ځل د مکی مشرکان د بیت الله خوا ته راجم شول او پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی پا یوزل بانی حملہ اکللا و سبو علیہ وسبت رجل واحدین پا یوزل را ٹوپ کرل لکا یو سڑی پچا بانی حملہ کیا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے نبی علیہ السلام اتیازات کا نبی علیہ السلام پریخو دا او پا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بانی راو گرزور نو دا غلی کلی دی علماء دا سیرت لی کلی دی په دا غورت باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړ او دا مخ دا تنبیز یو رانی شوی او ویني په بایدلې او کور ته لاړ نو دې دې کې هغه رجلی مؤمنم دا ویل چې تاسو دا موسی علی السلام وجنی نو کدا رښتونه خو تاسو ته د الله تعالی عذاب رسی و ایکو کاذبن کچری وی دې دروغجن په علیه کذبون په دبانی او بال د دروغ ورده دي ګنا د دروغ ورده ده و ایکو صادقن او کچری وی دې رښتونه دا یقیني رښتونه دي یوسف کوم نو وبرسیږي تاسو ته بعض الذی بعض هغه عذاب یعدکم چې دې وعده کوي تاسو سره تفسیر جلالین لیکلی دی یعدکم یعنی به من العذاب عاجلا دا الله تعالی عذاب بر ترازی خو عاجل برازی یعنی ضرب د تعالی الله تعالی عذاب راشي ان الله لا يهدي يقين الله تعالى توفيق نور کي د هدايت من هغه چاته هو مسرف چا غوي د حد نه تیرېتون کي د حد نه تیرېدون کي تیرېتون کي کذاب او ډیر دروغجن وي د حدود شرعيو نه تجاوز کول او دغه سي دروغجن په حدود شرعيو کي د ټولو نه لوی تجاوز سره شرک کول دي نو مسرف نو مراد چیرې شرک دي چې په حدود شرعيو کي د تجاوز دي او کذاب شډیر دروغ جنوی یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا من باس الله دا دویم بیان دی دا رجل مومن یا قوم یا قوم زما لکم الملک اليوم استاسر پارا بادشاہی دنن روز نن خو تاسو بادشاہان یی ظاهرین زوراور یی فی الارض پر ملکی دا فی الارض مراد پدی دی کی ملک د مصر تی مراد دی دا نه چټوله دنیا زما په خبرو باندې تاسو پوهیږئ مخکې مې ارتدا ویلی ټوله دنیا به دې ځکه په ارزه کې نه اخلی بل ارض چې د کم پیغمبر په واقعیا کې راغلی د نو هم هغه ملک او هغه علاقه به تی مراد وي ولی تاسو ته ما ویلو کړه د فرعون بادشاہی د بادشاہی خو په د مدین باندې نه وځکه خو موسی علی السلام د مدین نه د مصر نه لاړ مدین ته نو فل ارض نه مراد په د غزه کې ملک د مصر ته صرف مراد ده ذکر فرعون بادشاہی صرف په مصر پورې خاص و بس فمین سرنا نسوک دی چې مدد به وکړي زمونږ سره من باس الله د عذاب د الله تعالی نه دی ځکه مبصرین لیکلی دي یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض دی دی کی بیوات کی تقدیر دی پشکرو للہ ولا تقتلوا موسی نو اللہ دبانی مہربانی کڑی دا بادشاہی در کڑی دا نو دا اللہ تعالی دا دغه بادشاہی دا در کولو چې تاسو ری بادشاہی در کڑی دا نو دا غی شکریا ادا کئ او موسی علیہ الصلات والسلام مو وجنی هغه ولی وجنی څه چلے کڑی دا چې هغه وجنی فمین سرنا نسوک دی چی امداد بو کی زمونگ سر من باس اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا انجا آنا کچری راشی مونگتا ملا لی قرح تلالی دی کر کردی دی وی انجا آنا بسبب قتل نبیی کتاسو دا اللہ تعالی دا پیغمبر قتل کئی او دا اللہ تعالی عذاب راشی نو بیابم سوک دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کئی بسبب قتل نبیی چی دا اللہ تعالی پیغمبر قتل کئی قال فرعون ويا الفرعون ما اريكم الا ما ارى زرا اينذركم تاستا مگر اغرای چی ما در کړی دا ز تاستا رای نذركم مگر اغرای چی تاسو ته ما در کړی دا د دین مراد څه شه دی ما چې د کوم رای در کړی دا نو زما وسما غرای دا کوم چې مخ کی غرای و نو لیکری دی مفسرینو اتیسر په تفسیر لیکلی دی قتل موسی تو دینو مراد چرے قتل دا موسیٰ علیہ صلات و سلام تی مراد دیں دا فرعون خبر اکلالا چی ما اوریکم الا ما ارا وہو قتل موسیٰ وہو ثواب عندی فی رأی او دغا حق خبر دا زما صحیح رأی ام دغا دا چی دا قتل شوی نی دا سڑے نو در پساد دمنگ نوزگاریو بس دا با وجل غواری خامخا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زه نه خیمت تاسو ته مگر لار د کامیابی دی ته د کامیابی لار ویرل نو موسی علی السلام نه انکار اغه وجل او بخپله بی دینای باندې په کوپر باندې باقی پاتې کیدل دی ته کامیابی ویرل خبره باندې پوښ ولې شي فرعونیان همیشه را پاره داسې کوي نن سبا جمهوریان هم داسې کوي کنه چې بخپل کوپر باندې بخپل جمهوریت باندې بخپل بی دینای باندې ټینګ پاتې کیدل دی ته کامیابی وای او دې ته د ملک آبادی وای ودا کامیابی ده او دا ترقی ده او دا د انبیاء علیه صلوات و سلام د وارثانو د مؤمنانو مسلمانانو د مجاهدینو قتل پاغي کې اجر او ثواب غني چې بده کې زموږ ثواب ده وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب اوس دا بل مکالمه ذکر کړي دا رجل مؤمن او بده کې تخفیف دنیوي او تخفیف اخروی ذکر کړي او دلیل نقلی د یوسف علیه السلام نه دا بیان ای وقال الذي امن او ویل هغه کس چې ایمان راوړی او یا قوم یا قوم زما انی اخاف علیکم یقینا زیریګم بتا سبان نی مثل یوم الاحزاب په شان د ورځې د عنادیانو کافرانو مثل یوم الاحزاب نو مراد چیرې سړي یعنی هغه خلق چې هغه د پیغمبر په خلاف باندې ډلې جوړې کړې وي ډله بازیا نه کړې او پاغي باندې د الله تعالی عذابونه راغلیو نو زم پتا سبان یریګم چې تاسو باندې به هغه شانت کې عذابونه راشي چې ډلې جوړې کړې د پیغمبر په خلاف باندې اوس وروسته تفصیل لروان دي مثل دا به قوم نوح دا د غیر لپاره تفسیر دی اوس اگر ډلې ډلې خلق شي او د پیغمبرانو په خلاف باندې او هغه الله تعالی تواکل نو دې توي تفصیل بعد الاجمال اوس دای تفصیل له هغه احزاب سړي او دغه حالت سو مثل دا بی قوم نوح پشان دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام و عاد او پشان دا عادیان بانی و ثمود او پشان دا ثمودیان بانی والذین من بعدهم او پشان دا کسان بانی چردیو نورستو بس دلوت علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا سید صالح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا طول واقعات چرے اگی تو گو رئی کنا چرے پیغمبرانو پا خلاب بانی دا غدلیوی نو اغال اللہ تعالی تواکلل وما الله يريد ظلما للعباد او نغوالي الله تعالى هيس ظلم کول په بندګانو باندې ظلم الله تعالى نغوالي یعنی سمانه ده الله تعالی څوک بغیر د ګناه نه عذاب پی نه راولي، بغیر د حجت د پیش کول نه پی الله تعالی عذاب نه راولي، نو پیغمبران راشي حجت پیش کی، نو خلق ته انکار وکي په شرک او کوپر باندې پاخه پاتې شي، نو الله تعالی بیا تبا کی. یا قوم یا قوم زما، انی اخاف علیکم تخویف اخروی، یقینا زری گم بتاسو باندې یوم التناد، د ورځی دا چغو اهلونه. یوم التناد در قیامت په نمونه کې یو نوم دی، یوم التناد تو لکی تناد تو لکی، ځکه په دغه ورځ باندې نداګانی د ډیر زیات مخکې هغه څه تفصیل په سورۃ الاعراف کې ویل شوی. جهنمیان به نداګانی کوي جنت والا ہوتا، دغه سي جنت والا جهنم والا ہوتا، دغه سي جهنمیان په خپل مند کې وایو بل ته چغي او اوازونه کوي، دغه سي اعراف والا وغيرها وغيرها. یوم التناد هغه ورځ د چغو ده، ورځ د اوازونه کولو ده. یوم تولون مدبرین، یوم په هغه ورځ باندې چې او به ګرځي تاسو مدبرین، شاکونکي شاکونکي د موقف د حساب نه، د میدان محشر نه جهنم ته. دې کې دغه معنی کوي ښه ذکر قیامت ورځ ده، د دنیا ورځ نه رچی د تاسو شاوک چې شاکې تاسو د الله تعالی توحید تنانا. یوم فاورز با نتولونا چی او بگرزی تاسو مدبرین شاکون کی. تفسیر جلالین وی عن موقف الحساب الى النار، بس میدان محشر اغا موقف الحساب زید حساب کتاب چی واغی تب شاکی او جہنم طرف تب اور روان شی، دغه معنی تی مراد دیزک. مالکم نبوی استاز دا پارا من اللہ دا اللہ تعالی نمین عاصم انسوک بچکون کی، دا اللہ نمی اسوک نشی بچکولے. ومن يذل الله واسوك في بلارك الله تعالى اغلى فما له من هذا، نشته اغلى هدايت ورکون کی، نشته اغلى پسملار بن روانه ان کی. ولقد جاءكم يوسف، او یقینا باغلى تاسو ته یوسف علیہ السلام، دا دلیل نقلی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نه، دا یوسف علیہ السلام ذکر ولې شو دی؟ مفسرین لیکلی دی رجل مؤمن په خپل بیان کی د یوسف علیہ الصلات والسلام واقعہ بیانی، په دې خاطر باندې چې یوسف علیہ السلام په مصر کې یو مشهور پیغمبر را لګل شو، د دې وجنه داغي وضاحت کړي او داغي ذکر وکړي، په هغه باندې حواله ذکر کړي. ولقد جاءکم یقینا راغله او تاسو ته یوسف علیہ السلام من قول مخکر دینا بالبینات، په ښکاره حکمونه د الله تعالی سره، ښکاره حکمونه د الله تعالی راوړي، اور دین مراد چرے تفصیلی توحید بیناول تی مراد دی، احکام تی مراد دی. او دا غی ذکر سور یوسف نہ دیر شم نمبر آیات تا وصلو اختم نمبر آیات کی شوئے دی. فما زل تم نو ہمیشہ وی تاسو فی شکین پشکی من ما جاکم بیہی، دا آغا مسئلی نا چے راتلل کڑی و آغی پا آغا باندی، آغا چے پا کم مسئلی باندی راتلل کڑی نو تاس پایی کی شکاو، ستاسو پلرونو او ستاسو مشرانو پای کی شک کړو. حتا اذا هلاکا، تر دې پورې کله چې هغه پات شو، نو قلت میل تاسو لیبعث الله هچری براون لیږي الله تعالی من بعد یرسل دنا رسولا بل پیغمبر، کذالک یذل الله دغس بلارکی الله تعالی من هو مسرف، هغه چاله رچ دغه د حد نه تیروتن کې مرتاب او پوخ شک کون کې، مضبوط شک کون کې بدین د الله تعالی کې. حتى اذا هلك قلتم ليبعث الله من بعده رسولا، ددی آیات ددی جملې دو مقصدونه دي. یو قول مفسرین دار چی یعنی تاسو په خپل کوپر او په شرک باندې کلک پادی شوي، نو کله چې یوسف علی السلام وفات شو، نو تاسو وی چی مونږ د یوسف علی السلام نخلاص شو، الله تعالی او بل پیغمبر د دین اورس راونه لیږي. د دې ادا معنا ذکر کړی ده، التیسیر پی تفسیر دا معنا ذکر کړی ده. دیو دا خبر او کړه لیبعث الله من بعده رسولا، یعنی قد استرحوا من مدعی الرسالات، دیو دا وی چې مونږ دمشو دا غچانه چې هغه داوه د رسالت کوله، مونږ دا غینه دمشو، خدا غینه رسول الله تعالی بیا موسی علیه السلام بل پیغمبر راولېګ. نو څه معنا شوله؟ تاسو لکه سرنګی چې د موسی علیه السلام نه انکار کوي او دا سوای چې د دنه بمخلاص شونه، دغه ستاسو مشرانو د یوسف علیه السلام په واره کې دا خبرې کړې وي، دا خبرم کړې و. قد استرحوا من مدعی الرساله، چې دمش مونږه د هغه شان چې هغه داو د رسالت کوله ستاسو مشرانو دا خبره کړې و د یوسف علی السلام په زمانه کې کوم خلق هغه د قمی سروالو دوی معنی ذکر کړی دوم په سرینو چې نه دا په طریقې د ارمان او په طریقې د تمنا سره دی دا قول دا د یوسف علیه السلام خبره دی په جون باندې ونه منله خو کله چې یوسف علیه السلام وفات شو د مصر نظام ګډوډ شو نو تاسو بیا ارمانونه کولې یبعث الله چې کاش ارمان کراولی کی الله تعالی میم او رسول دین بل پیغمبر نو داخین او رسول الله تعالی د باندې مهربانی وکړه موسی علیه السلام الله تعالی راولیګا خلک وی بیا د ارمان بدر شي خو بیا به وزنه ایم نو تاسو د یوسف علیه السلام خبره اونه منله یوسف علیه السلام په کانو باندې ویشته او هغه خبره مونه منله خو چې کله نظام د نګډ وټ شو ارسنه نوران شوله نو بیا تاسو ویل چې کاش ارمان کوي یوسف علیه السلام وي یا الله تعالی بل پیغمبر را لېګلې وي نو دا په طریقې د تمنا او په طریقې د ارمان سره ده نو دغه دی الله بل پیغمبر را ولېګ کنه نو تاسو دا غینه انکار ولې کوي انکار ته ولې کوي اوس حتا اذا هلاکا تر دې پورې کړی چې او پات شو قلتم ویل تاسو لې بس الله هیڅ ری براون لېګ الله تعالی من بعد رسول دن رسولا بل پیغمبر نو دا دویم معنام ذکر کړی دا تیسیر پی تفسیر و ایکان منهم تمنین بعث رسول و تأسفن على فوت یوسف علیه السلام و دا تأسفو پا یوسف علیه السلام مننی چی اغاو پات شو دا مصر نظام گرد ور شو نو وکان ذالکا تأسفن على فوت یوسف علیه السلام تأسف اکاو پا پات که دلو دا یوسف علیه السلام کاش ارمان که اللہ اس بل پیغمبر راولی گلی غیو قرآن لارد او دا نظام د مصر چې ګډوډ شو نو دا تعصب او ارمان په تور باندې دا خبره بیا کوله چې الله بل پیغمبر راولېګل چې زموږ دا نظام برابر شولې کذالک یذل الله دا شان بلاری کوي الله تعالی من هو مصرف اغه څوک چې د حد نه تیروتون کوي مرتاب او پوخ شک کوون کوي کذالک بیا راغله دي نو کاپ د تشبیه د پاره دي ذالک اسم اشاره ده نو سمانه ده لکه سرنګی چې الله تعالی دا مصر والا ګډوډ کړل او بیا ارمان یې کاو خولي کین هغه پیغمبر تیتلو نو الله تعالی وی هم دغه سي د دې مصر والاو په شان د کی بلاریکه الله تعالی من هو مصرف ناغه څوک چې د حدود شرعیو نه تجاوز کوونکې شرک اونکې مرتاب او پوخ شک کوونکې په بیناتو د توحید د الله تعالی کې مرتاب دې د کی د سیمانه می توکل چې شک کوونکې په بیناتو د توحید د الله تعالی کې مخکی قد جاکم بالبینات دو ذل ذکر شو کنه نو بینات نو مراد چره اغا د دلائل د توحید د الله تعالی تی مرادو نو څنګه چې د مصر والو شک وکوا اغا الله تعالی گمراه کړل بی دین شول او په بی دینه کې پاتې شول نو کذالک مرتاب هر شک کون کې چې په بیناتو کې نو غم د قصې ګډوډی کیل الذین یجادلون فی آیات الله پدې کې ترقی درما قبل نه اول شک پیدا شي نو دا غین ورستو بیا گمراه شي نو په گمراهی پسې ورستو بیا جدال وکي د الله تعالی په آیاتونو کې او په حق کې جدال وکي الذين هغه کسان یجادلون فی آیات الله جګړې کوي په آیاتونو د الله تعالی کې اعتراضونه پکې توعنونه پکې انکار تی کوي بغیر سلطان بغیر دلیل نه آتاهم چراغلی دیوتا یعنی دلیل تراغلی نه او بغیر دلیل نه د الله تعالی په آیاتونو کې جګړې کوي بحثونه کوي کبر مقتن عند الله ډیر غټ خبره ده پنیز د الله تعالی باندې او عند الذين امنوا پنیز د مؤمنانو باندې ډیر غټ خبره ده کبر مقتن ډیر غټ خبره ده غصې ده یا کبر مقتن ډیر لوی خبره ده په قواحت کې د الله تعالی پنیز باندې د الله تعالی پیغمبر پنیز باندې د الله په آیاتونو کې جدال کول دا د الله پنیز باندې مغټه لوی د غصې خبره ده نو د مؤمنانو مسلمانانو په نسبت باندې دا ډیره د غصې خبره ده یا په قباحت کې ډیره زیاته لوی خبره ده د الله په نسبت باندې هم او د مؤمنانو په نسبت باندې هم کذالک یتبع الله بیا کذالک لکه څنګه چې الله تعالی د دې خلکو په ظلمونو باندې مهر ولګاو نو دا غصیده هر متکبر او جبار په ظلم باندې الله تعالی مهر لګی کذالک دا غشان یتبع الله مهر وهي الله تعالی على كل قلب متکبر پا ټول زله دا اغا تکبر کون کی دلوی کون کی وانی جبار چی زور کرکون کی اخپل متکبر جبار دوانو کې مفسرین فرق ذکر کړی دی. متکبر چرے په حقوق الله کړي او جبار په حقوق العباد کړي نو سمانا شولا. متکبر دے د الله تعالی حقونه نه منی په خپل ځان باندې ذکر وی تی گئی نو جبار زور کار کون کې ر خپل د مخلوق حقونه په خپل ځان باندې نه منی. تاسو ته مخکې ما ویلی جبار هغه چاته وی چې هغه ځان له یو نظام جوړ کړی د الله تعالی د نظام په مقابله کې او هغه نظام او قانون په خلق باندې په زور باندې مناوهی. بس هغه ته ویل کېږي جبار خپل زور کار کون کې خپل قانون منون کې په خلق باندې په جبر او په زور سره بس دغه ته ویل کېږي جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. وس فرعون یو خبره کيه هر کله چې رجلی مؤمن پوره خپل خبره وکړه د الله تعالی دین بیان کړ د موسی علیه السلام پوره مرګرتیا یو کړه نو وس فرعون علیه اللعنت تلبیس کوي په خلکو باندې وای تاسو ته خفت راچی په دې مصر کې بل الہ نشتره بلکې الہ زیما که د الہ په دې زمکه کې خنشته لري ځکه د مصر د زمکه مالک خو زیما خو که د الہ خو اول شته دینه خو کوي بیا پاسمان کې نو هامان ته ویل خپل وزیر ته و یو آبادی جوړ کا چې زه پاغي کې وروخه جمع او الہ د موسی علی السلام پسې په دې پسې ورخه جمع بل پرس کوي نو په زمکه کې خنشته لري ځکه په زمکه کې خو الہ زیما خو که خامہ خا دا چې ډیر لګیا دی کچرته یې نو زې بره ګورم نو دا په خلکو باندې وسر راولي تلویز پر راولي اشتباه پر راولي چې الہ زیبا د موسی چې لګیا دی نو دا د الہ نشته دی. وقال فرعون ویل فرعون یا همان ابدلی صرحا ای همانا جوړ کا زما لپاره یو بنگلا یو مانی لعلی ابلغ الاسباب د لپاره چې زه اوخه جمع الاسباب دروازو ته کوم دروازو ته اسباب سماواتی دروازو د اسمانون تافات تر الہی الہی موسی نورخ کارب شمزا پا الہ د موسی علیہ السلام پسی و انی لازنه کاذبا او یقیناً زا گمان کم بدبانی دا دروغ جن دا خود دروغ جن خوده خوز است تاسو یقین نرازی نو پز مکه که خونیشتر خو کهینو بیا و برای نو زو پسی و روخ جمع زبیا تاسو تویم چشتر کنیشتر و کذالک زوین لی فرعون او دا غسی خیستک للی شوی و فرعون تا لکه سرنگی چو تا دا مخ کی خبر خیستک للی شوی و نو دا غسی و تا خیستک للی شو و سشی سو و عملی هی ناکار عمل دا و سد عنی سبیلی او بنکلی شوی و دا دا حق لارینا السبیل کلی پلام عهدی دی مراد دینا حق لار دی دا و ما کید فرعون او نو چلول و منصوبی دا فرعون الا فی تباب مگر پا تبایی کیوی دا دا چی سمر منصوبی وی دا حق پا خلاف بندی نو اغسوی تبابی اغ بربادی وی و ما کید فرعون الا فی تباب د د هغه کم منصوبی چې وي نو هغه ټولې په تباهۍ کې شولې تباه برباد شولې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد دا اوس بله مکالمه ذکر کوي د رجل مؤمن او په دې کې دعوت دی خپل اتباع ته او په دې کې تزهید په دنیا د بشارت اخروی بیانی د اهدكم الى اهدكم سبيل الرشاد دا دې په خپل مکالمه کې ویل دا ویلی ویل ځکه مخکی فرعون خبره کړی و پرې نه هشتم آیات کې وګورئ و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد فرعون ویلی و زتا استا حق لار درخیم نو رجل مؤمن دا غی پرې قول باندې رد وکه و دغه حق لار نه لا بلکې دغه لار د گمراهی ده. وقال الذي امن و ویلا کس چې ایمان را وړیو رجل مؤمن یا قوم یا قوم زما اتبعونی زما تابعداریو کوي اهدیکم او بخیم زتا استا سبیل الرشاد غلار د کامیابی نو د فرعون چې کومه لار ده او هغه چې کومه خونه کوي تاسو ته هغه لار د کامیابی نه ده بلکې زه چیرته سویم دغه لار د کامیابی ده. یا قوم ای قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا دی متاع دا لګه مزه ده په دې کې تزهید په دنیا او ترغیب الی الاخرت دی د خپل اقتدار دپاره د خپل بادشاهۍ دپاره د پیغمبر مخالفت م کوئ لکه نن سبا چې څومره طاغوتیان دي د الله تعالی د دین دشمنان دي نو هغه د پیغمبر مخالفت ولې کوي د پیغمبر علیه السلام او د الله تعالی د قانون مخالفت ولې کوي مؤمنان مسلمانان ولې قتلی د خپل بادشاهۍ او د خپل اقتدار دپاره نو رجل مؤمن دا خبره وکړله وای د خپل اقتدار دپاره ولې دا موسی علیه السلام وجنئ د خپل اقتدار په خاطر باندې خپل آخرت ولې تباه کوي دا جون د دنیا دے متاع دا لگا مزه دا و ان الاخرته و یقینا اخرت هي دار القرار اغه کور دا همیشه آرام دے قرار ویلے کیگی قراری تا سکون و آرام تا ویلے کیگی نو اغه کور دا همیشه آرام دے همیشه سکون دے مرادرین جنت دے من عمل سیئتن چا چا عملو کود پلا یجزا الا مثلها نو بدلو نشور کدل اغی تا مگر بشان دا اغی بندی خلق پختو کی سوی دا بدو بدلو بدی اللہ تعالی چا چا بد عملو کنو دا اغی بدلو بد دا زکا عمل بد دینو ومن عمل صالحا نو چا چا عملو کنیک پتر قدر فیغمبر من ذکرین کناری نوی او انسا و کزنا نوی و هو مؤمن او حال داری چی دے مؤمن وی دا عمل دا قبل دو دا پارا ایمان شرط دے عقیدہ دا توحید دا شرط دا فاولائی که ادخلون الجنت دا کسان با داخلی کی جنت تا یرزقون فیها بغیر حساب او رزق بور کدل شاگی تا بی حساب یعنی سمانا دا دا سی دمر روزی بای پا جانت کی چی دا غی حساب کتاب نشی کدل بغیر حساب یا دوی مانا دار چی حساب کول پا غی کنیش تا دے یا سڑے وی خورا حساب با ورکی پا خیر کی الله تعالی د جنت هغه خورا خو لیکن حساب مو ورکوه خورا حساب نشته لري پغی یا دا چې بغیر حساب مانه درې چې دا غی شمار څوک نشي کولای د جنت د نعمتونو حساب څوک نشي کولای او یا دا چې څومره جنت نعمتونو استعماله نو حساب کتاب پی نشته لري و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار دا څلورمه مکالمه ده د رجل مؤمن او په دې کې بیان د تفصیل د توحید د الله تعالی دی او رد شرک دے پائے کی او دوانو پرق بیانی گی و یا قوم یا قوم ازما مالی ادعوکم الی النجاتی سو جر مال را و تاسو لرا مالی و لکم اصل عبارت دیدے کدے سرے مالی و لکم سو جر مال را و سو جر تاسو لرا ادعوکم الی النجاتی چیزا را بلم تاسو لرا نجات تا دا نجات نمورد دیدے کی توحید دا اللہ تعالی دے چگہ سبب دے رپار دا جنت داتی مراد دے زتا سره ولم د الله تعالی توحید تا او دغه توحید بیا سبب دی رپار د جنت دتللو مالی ادعوک من النجات وتدعوننی او رولیت اسمالرا زکه مرتمخ کی ویل چې مالی ولکم زکه وتدعوننی سرور ذکر شوی دی کنه نو چې دغه ونه وای نو بیا څنګه برابر وای سو اجر مال را او تاسو دره نو مال رس ادعوک من النجات او تاسو لرا تدعوننی ال النار رولیت اسمالرا ال النار اورتا النار نو مراد پدې دي کې کوپر او شرک دی مراد ده چې آغا سبب دی رپار د جهنم د تللو نو زه تاسو را ولما توحید د الله تعالی ته دین د الله تعالی ته پیغمبر اتباع ته نو دار جنت د تللو ذریعہ ده او تاسو مارا رب الیسه ته شرک ته بی دیني ته کوپر ته اقتدار ته نو آغا سبب دی رپار د جهنم د تللو تدعوننی لاکفر بالله دا وسه تفسیر دے دما قبل پا طریقی دے لپ نشری غیر مرتب سر لکہ مخ کی اول ذکر شوئے دے مالی ادعوکو من النجاتی نجات دا مخ کی ذکر شوئے دے او تدعوننی الی النار دا رسو ذکر شوئے دے تاستا مولی چیر نار نمورات سر شرک و کپر و بیدینی چی اغا سبب دے جہنم دا پارا نوس آغای مخ کی کڑے دے و اغا دویم چی کم شید دا نجات دا پارا دے نو آغای رسو کڑے دے تدعوننی رب علیتا سمالا را لی اکبر باللہ چیز کپروکم تا اللہ تعالی و او شرک بیہی او شرک جوڑکم دا اللہ تعالی سر مالی سلی بیہی علمن چی نشتر مالر پاغی باننے علمن سا دلیل بیہی یعنی بی اشراکی ہی دا غیب پا شرک کولو باننی زمال پار حس دلیل نشتر وانا ادعوکم الالعزیز الغفار او ذرا ولم تاسو آغا ذات طرف تا چی غبخن ذرا ورزاد دل غفار و بخنک دا تدعوننی لی اکبر باللہ و اشرک به دا و اشرک به دا عطب تفسیر دے لی اکبر باللہ دا پارا چیز کو پر رکم پا اللہ تعالی باننے اگا کو پر سدے اشرک به چیز شریک جوڑ کم دا اللہ تعالی سر وست دا اگا کو پر دے لا جرم فمانا دا حقا سر دے یا لا محالتا خام خا حقیقی خا یقینی خبر دا انما تدعونني يقينا اغشرا بليتا سما اليه غيت ليس له دعوه نشتري داغيرت نشتري داغي پوس کی قبل ول د دعا په دنیا په دنیا کی ولا فی الاخره نو په اخرت کی د صریح رد شرک په دعا ده تاسو چې ما د چا بندګی ترا ولای نو دا غره پر حق د قبل ول او داغي پوس کی د قبل ول او داغه پوس کی نشتري قبل ول د دعا لا جرم خامخه حق خبره ده یقینی خبره ده حق او یقینی خبره کم نه اما انما تدعوننی اغه چې تاسو را بلی ما در الیه دا غی عبادت ته یعنی هر معبود من دون الله ليس له دعوه نشته دا غی پوس کی قبل ول د دعا فی دنیا په دنیا کی ولا فی الاخره او نه په اخرت کی دا ليس له دعوه معنی مرته وکړه ليس له استجابه دعوه نشته دا غیر پاره استجابه دعوه دغه معنی ذکر کړی دی مفسرین دا معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک دغه سی دا معنی ذکر کړی دی تفسیر جلالین نو دغه معنی مرته وکړه ليس له استجابه دعوه فی دنیا ولا فی الاخره د دې په وس کې قبل اول نشته د دعا نه په دنیا کې او نه په اخرت کې دانش کولې دعاګان هر غیر الله چې غنښ قبل اول او ان مردنا الی الله او یقینا واپس کېدل زمونږ الله تعالی ته دی وان المسرفین هم اصحاب النار او یقینا مشرکان چې هغه همیشه وسیدون کې په اور کې ان المسرفین مسرفین نو مراد دي چې هغه کافران او مشرکان ته مراد دي چې مخکې دا غیږي کړو شو نو دغه همیشه وسیدون کې په اور کې فستذکرون ما اقول لكم وفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد دا خاتمه دا بیان دا رجل مومن دا بس دا اخر نه خبری دی پر ډیر عجبه ترقیبا نه خپل بیان ختم کړل پس تذکرون اول تهدید دی یعنی که زما دعوتونه منئ نو بیا به ورستو ارمان کوي او دویم بیا تفیز دا تفیز دی یعنی توکل علی الله پس تذکرون نو یاد زر دی چې یادوي به تاسو ما اقول لكم اگر چیزی ویم تاسو تا زیچ تاسو تا وست دا کم خبری کومنو بیا و تاسو دا یادوی ارمان و پسی کوئی تفسیر مدارک لیکلی دی فستذکرون ما اقول لکم عند نزول العذاب کل چیر بانی دا اللہ تعالی عذاب راشی نو بیا و زما دا خبری یادوی کاش ارمان کمنگر دا خبر من لیوی نو دا غبری رضیت پیدا منو و فوض امری الاللہ او زاس پارم اخپل کار اللہ تعالی تا یعنی زما توکل دی پا اللہ تعالی بندی ان الله بصير بالعباد قنن الله تعالى لدن کې رب نگانو دي الله تعالی خپل بندگان یيني نو کله چې دا پوره بیان وک تاسو تمویل دومره وګد بیان کړل ګوره سمره وخت په ولګید نو دا یقیني خبره ده چې دا من آل فرعون دا د فرعون د ترز ویو یا خپلوانو یا هر څه چې خو مفسرین لیکلي دي چې ترز ویو که شرطه دا قبطی نه وي دا فرعونی نه وي بلکې دا اسرائیلی وي نو داغه خبری طبیعت دومره غوغم نه خو د دومره بیان هم نشو کوله پر ډیر بهترین انداز باندې د موسی علیه السلام ملګرتیا وکړه او دعوت یې ورک خپل قوم ته نو کله چې دا خبری وکړلی نو بس د فرعون د صبر کاسه ته هم ډکه شوله بس ویره د ترز وی خو نور پکې دومره څنګه کیږي دا چې کم بیان شروع کړی دی نو دا ختمېدو والا نه دی خو فیصله به دی وکړو فوقاه الله سیئات ما مکرو نو بچو ساته اغلرا دا سیئات ما مکرو دا بدو منصبو اغونا چاغي جوړي کړي وي وحاق بی آل فرعون او راگیر پل فرعونیان لرسول عذاب غنا کار عذاب بس الله تعالی دیو فرعونیان چې الله تعالی تبا کړل دا سیئات ما مکرو نو مراد کم عذابونه تی مراد دی مفسرین لیکلی دی د دین مراد هغه عذابونه دي چې سورۃ الاعراف کې آغاز ذکر شوی دي الله تعالی په مختلف عذابونه راوستل سپګی په الله تعالی راوستل کونی په الله تعالی راوستل دغه سی په خوراکونو کې وی وینوه چندخانو و غیره و غیره سورۃ الاعراف کې دغه تفصیل شوی دی الله تعالی په عذابونه راوستل دویم قولم په سرین دار چی وحاق بآل فرعون سوء العذاب د دین مراد څه شی دی نو مفسرین لیکلی دی مراد درینه یا مراد درینه غر کېدل تی مراد دی چې الله تعالی ټول په دریاب باندې تباہ کړل د دیو جنا تفسیر مدارکم دغه لیکلی دی دغه سی تفسیر جلالین لیکلی دی مراد درینه غر کېدل تی مراد دی بس الله تعالی غر کړل او تفسیر مدارک او نور مفسرین بیا دی چې یو خبر او سره لیکلی دی وای کله چې رجل مؤمن د خپل دعوت نقلار نشو نو فرعون د ده د قتل لپاره زر کسان ولېګل ځکه مجاهدین خو زیات په خارونو کې نه ګرځي کنه په غرونو کې نو دا ټیکانې د دې ټول په غر کې وي یو ځای کې پاتې کېده بل ځای کې پاتې کېده نو زر کسان پوځیانې ولېګل ولاړ شئ دا ونیسئ رای والې چې پانسی کو او قتل کوی وجنو چې نور خلق ددن عبرت واخلی. نو کله چې لاړل نو ډیر کسان پاغي کې درندگان او خوړل. بس الله تعالی په شرمخان مسلط کله وای خوړل بس بس می بس می قتل ختم کړل او څه کسان واپس راو تختیدل. نو کله چې واپس راغله فرعون او تویل چې څنګه چلو شو په سره نه چره شرمخان او خوړل بس مونږ یله په خورو باندې ځان راويستن فرار هونه می کامیاب دغه وینو. نو چې کله دا راغله نو فرعون نور پوجان او عیسی والے ته ویل دا ونی سي ودا دا د پوجان چری ودا دلګان دی ودا ونی سي نو هغه ونیول. نو دا غوی سره دې کار وکړه ک پروس کال چې کم په بنو کې واقع شي او بیا د پی خبره پوجان ونیول هغه کار یې سره وک هغه شان د کی وهله. علما وری کړی دی هغه پانسی کړل او دا یو ته یو تند یو طالب دی او تاسو دغه مقابله نشئ کولای غنی ولا نشئ وجل نشئ گرفتار ولا نشئ تاسو اسی روډ یو خورلی اسیم د پنجاب دال تباکل. نو دا سی وکي چې دا پانسی کوي نو هغه بیا په عیسی والو باندې دا کړل د عیسی د پاسخ د پوج د پاسخ بیا عیسی د کنه. نو بیا هغه په عیسی باندې ونی ولا هغه پانسی کړل. الله تعالی دا شکار کوي. دا واقعیا تفسیر مدارکم لیکلی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کم ذکر کړی دا اتے صرف تفسیر هم ذکر کړی دا او تفسیر ماوردیم دا لیکلی دا چې زر کسان په سیولې گل نو سر شرمخان او خوړل او کم چې پاتیو نو هغه بیا پانسی کړل. الله تعالی دا شکار کړي فوقاه الله نو بچو ساته غلر الله تعالی سیئات امام کرو د ناخار او د بد منسوبو هغه نه چاغي جوړی کړی وي وحا قب آل فرعون اور اگر کل فرعونیان لرسول عذاب غناکار عذاب یا غ مختلف عذابونه چې سورۃ الاعراف کې ذکر دي یا تی مراد غر کېدل دي او یا غ چې د زر کسان لګلی واغم الله تعالی توکل. النار یعرضون علیها غدو و عشیا. النار اور مفسرین لیکلی دي دا النار چې یا خدا خبر در ممتاز موضوع پیر فاره نو لهم النار د دې لپاره اور دی د سری یا النار دا بدل واقع شو دی د سوء العذاب نه د دې لپاره ناکار عذاب دی اغه ناکار عذاب څه دی. النار یعرضون علیها اغه اور دی هو النار د سری اور دی چې پیش کېدلې بشری په هغه باندې دیو باغ اور ته پیش کېدلې شي. تفسیر جلالین لیکلی دی یعرضون علیها یحرقون بها دیو با سوزول شي په غور باندې پیش کېدلې بشي دی ورته یعنی سوزول بشي په غور باندې غدو او عشیا سبای او بیګای. ابن کثیر رحمت الله علی روایت دیگر کړه دي چې د فرعونیانو ارواح اغا الله تعالی د تور مارغانو په خېټو کې چولې دي او سبای بیګای اغا په جهنم باندې پیش کېدلې شي اغا په جهنم باندې پیش کېدلې شي. او امام قتاده رحمت الله علیه وی دا یواجر فرعونیان نه بلکې دا د هر کافر او د هر مشرک چره دغه سزا ده د سزا دنو. النار یعرضون علیها چې کافرانو مخ کی تاسو ویل دي چې د شهیدانو روحونه اغا د شنو مرغو په ججرو کې د توتیانو په ججرو کې واچول شي او اغا د جنت په باغچو کې سر کوي او سیلونه کوي. نو د کافرانو روحونه د تور مرغو په خېټو کې واچولې شي او سبای بیګای اغا په جهنم باندې پیش کېدلې شي. او امام قتاده رحمت الله علیه وی چې دا هر کافر د پاره ده دا یوازر فرعونیان د پاره ده خبره نه ده. النار یوردون علیها اغه اور دې چې پیش کېدلې بشری په دغه اور باندې یا یحرقون بها سوځولې بشری په دغه اور باندې غدو و عشیا سبای او بیګای و یوم تقوم ساعتو بکم ورځ باندې چې قائم شي قیامت دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے. یقال لخزنۃ جہنم تفسیر جلال تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی. نو کله چې قیامت ورشي نو ابو ویل شي خزانچیانو څوکیدارانو د جهنم ته ادخلوا آل فرعون ور داخل کی فرعونیان لرا اشد العذاب غډیر سخت عذاب ته سخت عذاب ته بوزي زکه دیو په دنیا کې ډیر سخت دشمنی کړی او د حق ډیر سخت دشمنی کړی او د مؤمنان مسلمانان وس الله تعالی ذکر کئ تخویف اخروی چې دا مرتب د واقعیا د فرعونیانو باندې وایي ته حاجون فی النار یو کله بچی دی بحثونه او جګړې کوي دی ول سره په اور د جهنم کې دا مباحثه بار بار قرآنی کریم کې بیان شوی دی. فیقول ضعفاء نوبه یا کمزوری لذین استکبروا کسانو تجاغی لوی کړي وا کم اقتدار والو لیډرانو او الضعفاء د پولیس او پوجان چې د دغه سره چې بل د اډر نه لاندې نو استکبرون مراد هغه لوی اقتدار والا خلق دی او الضعفاء مراد کمزوری په علم کې کمزوری په عقل کې کمزوری په بدن کې د بل د اډر تابع دی نو دا ضعفاء دی مشران او اقتدار والا او تسوی انا کنا لکم تبع مونږه حساس او تابعدارو په دنیا کې فهل انتم مغنون عنا نو آیتاس لري کولای شي زمونږ نه نصیب من النار سو برخه د اور نه د جهنم نو وسته مونږ نه سره دغه لري کولای شي کنه هغه وخت کې وخ مونږه تاسو ته چره اورزه او شپه ورته پیره مونږ کوله ستاسو لپاره مجاهدین مسلمانان شهیدانول نو وسته مونږ نه دا اور لري کولای شي کنه د سی وسه شته لري کنيشته نو قال الذين استكبروا او یا کسان چې غلیو کړیو په دنیا کې ان کلن پیها مونږ خو به ټول پراته یو ان الله قد حكم بين العباد قنا الله تعالى فیصله کړی په میند بندگانو کې نو مونږ خو چرته هغه بادشاہي ونه بس کول نو خو زمونږ هغه بادشاہي او زور او طاقت او اقتدار او گاڑی او هغه هر څه زمونږ ختم شوی دی نو مونږ هم پکې پراته یو تاسو هم پکې پراته یې بس کینای پراته تاسو هم پکې سملای مونږ پکې پراته یو نو ان الله قد حكم بين العباد الله تعالى فیصله کړی دی وقال الذين في النار ابيا كسان چې هغه په اور د جهنم کې لې خزانه جهنم څو کیداران د جهنم ته ادعوا ربكم دعا وغوړئ د خپل ربنا يخفف عنا چې آسان کی زمونږ نه یوم من العذاب یو ورځ د عذاب نه بس چې دیو کله یقین ناشي چې مونږ د خپل معبودان او د خپل متبوعین د الله تعالی د عذاب نه نشي خلاصولې نو اس به متوجی شي خزانه جهنم ته څو کیداران د جهنم ته نوغې ته به وي چې د الله تعالی نه دعا وغواړي چې زمونږ د پاره یو ورځ سری اسانی راولي په عذاب کې چې یو ورځ اسانی راشي دم لوی خبره ده خو بیخي غرق شو تبا شو نو قالو او بوی دا ملائک الم تکم الم تکو تاتیکم رسولکم آی ولی نو راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو بیل بینات په ښکاره معجزات سره تفسیر مدارک لیکلی دی بیل بینات بالمعجزات مراد درینه معجزات ظاهرات مراد دی تفسیر جلالین وی بالمعجزات ظاهرات دین هغه ښکاره دلیلونه معجزات مراد دی نو ولی تاسو ته دغه نو راغلی پیغمبران د تنو راغلی چې الله تعالی دین ته بیان کړی وې نو قالو دغه جهنمیان به وی بلا ولینا راغلیو راغلیو مونږ ته بیان کړو د الله تعالی دین ته بیان کړو نو قالو ملائک به توي پدعو نو ځان د فاروس دعاګانی غواړی او ما دعا الکافرین او ندا دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادی کړه بس ملائک به توي چې وسه ځان لسه کوي نو یاره بس مونږ د بکینه یو خاص پیغمبران هم راغلی د الله تعالی دین بیان کړو تاسو خبره نو منلې و ځان د وسره کوي نو ځان له دعاګانی غواړی او کار څه کوي او ما دعا الکافرین الا فی ضلال او ندا دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادی کړه د دین مراد دعا د فاخرت کې دا ټکه به سره خامہ خوای ښا ولی ځکه کله کله په دنیا کې د کافر دعا هم قبلېږي بلکې ابلیس دعا قبلېږي نو تاسو له عام کافر وای او دا الا فی ضلال دا معنی بنه کوي چې په گمراهی کې ده نه دین مراد تفسیر مدارک لیکلی دی الا فی ضلال الا فی بطلان د کافرانو کما چې اوس په قیامت کې کما دعاګانې واړي نو دغه باطل دي یعنی دغه قبلې دلې نشي دا معنی شوله الا فی ضلال مگر په تباہی کړي په بربادی کړي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد